भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो किसी को नहीं मारता, उसको मारने की इच्छा कोई नहीं करता। जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने और सुनने की इच्छा करता है, वह अति बुद्धिमान होता है। जो जैसी भावना से प्रजा में वर्ताव रखता है, उसके साथ प्रजा भी उसी भावना से वर्ताव रखती है। भावार्थ जब मनुष्य विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त होते हैं, तब ही उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भावार्थ विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बुद्धिमान विद्वान सृष्टि और आत्मा की विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही विद्या वृद्धि के लिए प्रयत्न करें। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस धर्मयुक्त पुरुषार्थ में विद्वान लोग तुम लोगों को प्रेरणा करें, तो जैसे हम लोग उनकी आज्ञा अनुकूल वर्ताव करके विद्या और धन को प्राप्त होवें, वैसे ही उन पुरुषों की आज्ञा अनुसार वर्ताव करके आप लोग भी विद्या और धनयुक्त होइए। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 11वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक का विषय कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक पुरुषों, जैसे वायु और सूर्य संपूर्ण जगत के रक्षा कारक हैं, वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण जगत के रक्षक होइए। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे अध्यापक और विद्योपदेशक लोगों, जो पुरुष विद्या के उपदेश ग्रहण करने के लिए आप लोगों के शरण आवें, उनकी जैसे वायु सूर्य जगत की रक्षा करते हैं, वैसे निरंतर पालना करो। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि मूर्ख लोगों का संग त्याग के और विद्वानों का संग करके उत्तम आचरण करने से इस संसार में ऐश्वर्य का संग्रह करके सदा ही आनंद युक्त रहें। अब राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा लोग शत्रुओं के जीतने और शत्रुओं से नहीं हारने वाले न्यायकर्ता पुरुषों का सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं, उनका सर्वदा विजय होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, वे ही युद्ध और न्यायाचरण कर सकते हैं। भावार्थ सभाध्यक्षादि मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर एक सम्मति से दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानों से दूर कर और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके धर्मपूर्वक व्यवहार से राज्य प्रबंध करें। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि पदार्थ नियम के साथ अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, वैसे ही मनुष्य लोग भी धर्मयुक्त मार्ग में चलें। फिर राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वायु और बिजली के संयोग के समान परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेम भाव से विरोध छोड़ के वर्ताव करें, तो संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हों। भावार्थ जो राजा लोग राजकार्य में सब प्रकार से निपुण सेना और सेना के स्वामियों को अधिकार देते हैं, उनका सब काल में विजय ही होता है। इस सूक्त में इंद्र, अग्नि, अध्यापक, उपदेशक और सेना तथा सेना के स्वामी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह तीसरे मंडल में 12वां सूक्त, पहला अनुवाक और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 13वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों का सत्कार करते हैं, उनका आप लोग भी सत्कार करें। जैसे दिग्दजन विद्वान पुरुषों से विद्या युक्त शुभ गुणों को ग्रहण करते हैं, उन विद्वान जनों की आप लोग भी सेवा करें और हम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त हों, ऐसी इच्छा करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जिसकी कीर्ति आकाश और पृथ्वी में व्याप्त, जिसके न्याय से प्रशस्त रक्षा आदि कर्म होते हैं, उसी विद्वान सभापति का रक्षा आदि के लिए तुम आश्रय करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो पुरुष अपने आप धर्मात्मा, जितेंद्रिय, सत्य का प्रचारक, श्रेष्ठ गुणों का देने और ग्रहण करने वाले, स्वभाव का धर्म में प्रवर्तन करता हो, उसकी संपूर्ण उपायों से सेवा करो। भावार्थ, गृहस्थ लोगों को चाहिए कि सर्वदा सुखोत्पादक गृहों को निर्मित करके और जल स्थल अंतरिक्ष मार्ग से गमन के लिए उत्तम वाहन तथा अन्य यंत्रादि साधनों को रचकर संपूर्ण समृद्धियां संचित करें, फिर उनसे अपना विज्ञान बढ़ावें। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोगों को इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय करना, दुष्टों का संग त्यागना, विद्या धन की वृद्धि करनी और विद्या विनय से युक्त राजा का सेवन करना योग्य है, ऐसा समझो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण जाके प्रथम से ब्रह्मचर्य विद्या आदि का ग्रहण, तदनंतर धन ऐश्वर्य की वृद्धि के उपाय की प्रार्थना करें और फिर धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान पुरुषों और श्रेष्ठ मार्ग में खर्चें। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परम ऐश्वर्य युक्त ईश्वर वा किसी विद्वान पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्त योग्य विद्या, ऐश्वर्य, उत्तम संतान, श्रेष्ठ बल पुरुषार्थ से बढ़ावें, जिससे सब जनों को शीघ्र वृद्धि कर सकें। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 13वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से शिल्प विद्या विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पदार्थ विद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से यंत्र कला सिद्ध करके बिजली से चलाने योग्य वाहनों को रचें, तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त होवें। अब पढ़ने पढ़ाने रूप विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार आदि सेवा से अध्यापकों को प्रसन्न करें, वैसे अध्यापक लोग उत्तम शिक्षा रूप विद्यादान से विद्यार्थियों को प्रसन्न संतुष्ट करें। मनुष्यों को नियम का आश्रय करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर से नियत की संध्या और प्रातः समय की वेला नियम से वर्तमान हैं, और जैसे चतुर कारीगरों से बनाए गए कला यंत्रों से युक्त वाहन नियम सहित आते जाते हैं, वैसे ही अपने आप नियम पूर्वक वर्ताव करके नियत यानों को रच के अपनी इच्छानुकूल व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करें। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से विद्या द्वारा उपकार ग्रहण करें, तो वे परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भोग करें। फिर अध्यापक और अध्येता के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे अध्यापक लोग शिष्यों की विद्या विषयणी इच्छा को संतृप्त करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथ को सफल करें और सब काल में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभ गुणों को देने वाले हुएं। भावार्थ, सकल शिष्य, अध्यापक, राजपुरुष और प्रजाजनों को चाहिए कि वैर आदि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्न करके मेल कर असंख्य धन और विज्ञान परस्पर बढ़ावें। अब विद्वानों के तुल्य अन्य लोग आचरण कर, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग धर्म योग कर्म करें, वैसे वे भी करें और संपूर्ण जन एक सम्मति करके इस संसार में विद्या और सुख की उन्नति करें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझनी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय मंडल में 7 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहा है। भावार्थ, विद्वान लोगों को चाहिए कि स्वयं दोष रहित हों औरों के दोष छुड़ा और गुण देकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें, जिससे सकल जन पक्षपात शून्य न्याययुक्त धर्म में दृढ़ भाव से प्रवृत्त होवें। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे गर्भाशय में वर्तमान पुरुष गर्भों के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही निद्रावस्थापन्न और अविद्या में लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं। और जैसे जन्म धारण होने से अनंतर शरीर सहित जीवात्मा प्रकट होता है, वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रातः काल में जागृत पुरुषों के सदृश अविद्या को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं।